أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. سورة الجن یو کم دیر شم سپارا شلم نمبر آیات. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا. پیغمبر علیہ السلام د سحر مانځتا ولار اور قرآن تلاوت کوي. نو دغه وخت کې پیریان راغلل. پیغمبر علیہ السلام ته غوږ کېښود. نو د عبدالله نه مراد دا الله بنده محمد رسول الله. فلا دا الله عبادت کو. دا چې کله پیغمبر علیه السلام په مانځه کې قرآن لوستو نو دا پیریان راجمع شو. کادو یکونون علیه لبدا. دوی پیغمبر علیه السلام باندې راجمع شو. لبدا د لبدتن جمع ده. لبدا د لبدتن جمع او دا هغه ډلې ته وایي، هغه مختلفې ډلې چې بعضې د پاسه د بعضې وي، د یو بل د پاسه راشي. نو معنا د دې دا شوله چې کله پیغمبر علیه السلام ودرېږي په دعوت سره چې توحید ته خلک رابلي، نو قریب ده چې دا پیریان او انسانان راجم شي په ده باندې. دې لپاره چې دا امر د دین باطل کی، دا کار د دین په ده باندې باطل کی او دا رڼا د اسلام مړه کی. چې کله پیغمبر علیه السلام ودرېږي یدعوه الله ته خلق رابلي، توحید طرف ته خلق رابلی، نو قریب ده کادو یکونون علیه لبدا. قریب ده چې دا پیریان او انسانان راجم شي او د دین دا کار په پیغمبر علیه السلام باندې باطل کی، رڼا د اسلام را کی. دا یو معنا. او دویم احتمال یې داری چې کله پیغمبر علیه السلام په وادی نخلا کې ودرېده، قرآن یې لوسته، قریب وا چې دا پیریان په ده باندې د لمسی غوندې راغونډ شي، لمسی په شان راغونډ شي. د دې وجې نه چې شوق د اورېدو د قرآن زیات دی، د قرآن پاک د اورېدو شوق یې دی. نو د ډېره شوق راجمع شو. نو یا خو مخالفین دا اختلاف دا پارا ضد دا پارا راجمشی چی قرآن کے رکاوٹ پیدا کی دا دین کار کے رکاوٹ پیدا کی یا دا دیر شوق راجمشی قل انما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما ادعو ربی بے شک ذرا بل مخبل رب ولا اشرک بی احدا دیکھ پل رب سرہ سوکم شرک اومنا اللہ سرہ سوکم شرک اومنا مخالفین طوایا قل انما ادعو ربی دے مخالفین طوایا چی دا دون گنا حجوم پا مابا نیولی جولوے چی دا اختلاف دا پارا را جمع کی گئے نوولی اختلاف دا پارا را جمع کی گئے دیکھ کم دا سی خبر چی تاسو پی خفائے کم نا معقول و نا مناسب خبر مکرے را صرف پل رب طرف ترا بلل کوما انما ادعو ربی بے شک ذرا بلل کوم دا خپل رب طرف تا خپل رب تا آواز کوما ولا اشرک به احدا سوکن دا خپل رب سر شریک اومنا نو پا دیکی دا جگڑی سا خبر را کتا سو ٹول زمان مخالف راجہ مشے حجوم جوڑ کے یاد ساتھ ہے چی زمان توکل و بروسا پا اللہ دا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی لا املک بے شک از اختیار نہ لرم لکم تاسو تبارا ضرا دا ضرر رسول ولا رشدا او نا پلار دا راوستو نا تاسو راہ راست پا خپل اختیار راوستے شما نا تاسو لتکلیف در کولے شم نخ پل ازان تاسو تا نقصان نشم رسولے او نتاسو راہ راست را وستے شما که خکوے که بد کوے سود زیانم خپل لے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی بے شک از لن یجیرنی من اللہ بالکل بما خلاص نکی دا اللہ نا احد حصوکم لن یجیرنی ما بخلاص نکی بالکل من اللہ دا اللہ نا احد حصوکم ولن اجل من دونی ملتحدا ز بالکل نبیا مماما من دونی غیر دا اللہ نا ولن اجل بالکل نبیا مماما من دونی بغیر اللہ نملتحدا دا پنازے تاسو تنف نقصان رسول خجدا خبر را فلزان نپارا دنفیو دا ضرر اختیار نلرم فرسکا کدمان سکوتا ہیوشی سوخ من دا اللہ نبچکو لینشی او زمان دا پنا دا پارا حصے بنوی ولن اجل من دونی ملتحدا الا بلاغا من اللہ مگر زما پزی ما یوکار دے بلاغا رسول دا حق من اللہ دا اللہ دا طرفنا ورسالاتی ہی او پیغامات دا اللہ رسول دا نفع دا نقصان مالک نیما یوکار اللہ را پغار کرے دے جگہ پیغام دا اللہ مخلوق تا رسول لی ومن يعص الله ورسوله اغسوكنا فرمانيو كدا الله او دا الله دا رسول فإن له نار جهنم فس بشك دا دقي كس دا پارا اور دا جهنم دي خالدين فيها ابدا هميشه هميشه با پدر اور كي پدر دوزخ كي با هميشه وي حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا حتى تر دې پورې اذا راوا چې کله اویني دا کافران اویني ما هغه عذاب یوعدونه چې د دوی سره یې وعده کولی شي فسیعلمون پس زر دې چې دوی به پوه شي دوی به وپېژني من اضعف ناصرا چې څوک د ډېر کمزورې چې د چا مددګار ډېر کمزورې دی څوک د ډېر زیات کمزورې د جهته د امدادیانو نه د چا مددګار کمزورې دی و اقل عددا او څوک په شمېر کې کم نه تاسو ګڼې ګڼې ډلې راځې زما خلاف را جمع کېږئ خیال هم دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري کمزوري دي او کم دي پته به ولګېږي چې څوک کمزوري دي او څوک کم دي قل ان ادري اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امرا کافران د قیامت په باره کې تپوس کوي دا قیامت به کله وي نو دا علم الله ته دی بل چاہتا علم نشتا قل ان ادری اقریب ما توعدون دے منکرین تا اوایا جدا دوی تانا دا قیامت پا بارک تا پوز کئی تا مجبور ہے چی خام خا جواب را چی قیامت کل رے تا تا اوایا چی دا قیامت رات لل پارے کی جزا او صدا خو یقینی دی خود دے صحیح تاریخ او وقت اللہ چاہتا خود لے نرے نظر نہ پوئے گم چا قیامت بکلے قریب دے و کبعید دے اللہ ما تا خود لے نرے چا قیامت کلے قل ان ادری و طوائے چا بے شک ازن نہ پوئے گم اقریب ما چا آیا قریب دے ما آغا قیامت تو عدونا چا لتا سسر وعدہ کولی شی چا دا قریب دے ام یجعل له ربی امرا کما قرار کړی دی چې قیامت د پاره رب زما امدا لري مودا که زما رب ولا مودا مقرر کړی دی لري عالم الغیب فلا یظهر غیبی علی غیبه احدا الله عالم دی په غیب باندې پټو خبرو الله خبردار دی نو الله نخکار کوي خپل غیبونه خپل غیب علمونه چاته نخکار کوي چې الله چاته وغواړي نو انباء الغیب کوي د قیامت په تعین کې زه بې خبره یم زه عالم الغیب نه یم عالم الغیب صرف الله او دا صفت د الله دی نو الله پاک په غیب باندې څوک قادر کوي نه عالم الغیب الله تمام اشیاء چې غیب دي د دې علم الله سره دی علم غیب کلی چې دا غینه د کائنات یو ذره هم بهر نه وي نو دغه علم غیب کلی دا د الله صفت دی بل چاته نشته اوس که یو بنده وایي چې پیغمبر علیه السلام ته د غیب و علم نشته نو بیا پیغمبر پس شو چې د غیب و علم ورته نشته نو پس پیغمبر شو ځکه چې پیغمبر علیه السلام ته په زرګونو د غیب خبرونه د وحی په ذریعه الله ورکړي دي نو چې چاته وحی نه راځي هغه نبی و رسول نه دی نو الا من ارتضا من رسول په دې کې د هغې جواب وشو د علم غیب کلی نفي نه د هر غیب نفي مطلقا مراد نه را بلکې د منصب د رسالت لپاره چې د کم علم ضرورت دی هغه علم پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړی دی د پیغمبرۍ دپاره چې د غیب د څومره علم او د غیب د څومره خبرونو ضرورت دی هغه ټول پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړی دی د وحی په ذریعه باندې او په محفوظ طریقه باندې پیغمبر علیه السلام ته راغلی دی. وحی چې راځي مخکې ورسو فرشتې د څوکیدارۍ لپاره راځي چې شیطان په دې کې نقصان ونه کړي. نو تمام هغه خبرونه چې په دین کې د هغې ضرورت دی هغه یو هم پټ نه دي پاتې شوي، د وحی په ذریعه پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي. او دا د وحی په ذریعه چې د غیب څومره خبرونه راغلي دي دې ته انباء الغیب وایي. نو یو علم غیب دی، یو انباء الغیب دی. نو بعضې خلک د علم غیب او د انباء الغیب په منځ کې فرق نه کوي. نو چې فرق نه کوي نو داسې خلک پیغمبران عالم الغیب ګڼي. تمام پیغمبران خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پاره علم غیب کلی ثابتی. او داسې وایي څنګه چې الله عالم الغیب دی داسې پیغمبر علیه السلام هم په هر ذره ذره باندې عالم الغیب دی. او دا خبره شرک او کفر دی څنګه چې الله ته علم غیب دی دقسې بل چاته نشته. نو بنده ته د الله درجه ورکول دا کفر دی. که یو بنده خپل یو خفیه راز یو خپل دوست ته پټ بیان کی او بل چاته نی معلوم نو دی به دې دوست ته څوک عالم الغیب خو نه وایي. نو دارنګي الله خپل بندیانو کې خاص بندیان پیغمبرانو ته د غیب بعضې خبرونه ورکړي کل نه بعضې. نو په دې باندې دا پیغمبران عالم الغیب نشو چې د وحی په ذریعه باندې کم خبر ورکړی شو. نو دا انباء الغیب دی، دا علم غیب نه دی. چې څوک وایي چې پیغمبر علیه السلام عالم الغیب نه دی د دې دا مطلب نه دی چې د غیب د هیڅ څیز نه هم خبر نه دی. نه ډېر د غیب خبرې د وحی په ذریعه ورکړی شوي دي د هغې نه خبر دی. قل ان ادري قل او فرمای پیغمبر علیه السلام ان ادري پوهیږم نه اقریب ما توعدون چې آیا قریب دی هغه قیامت چې تاسو سره وعده کولی شي ام یجعل له ربي امدا که مقرر کړی دی د هغې لپاره زما رب یو لرې نیټه. عالم الغیب الله خبردار دی په غیبو باندې. فلا یظهر علی غیبه احدا پس نه قادر کوي په خپل غیب رازونو باندې احدا هیڅ یو کس. الا من ارتضا مگر هغه څوک چې د الله پسندیده شي من رسول د یو پیغمبر نه نو هغه پسندیده پیغمبر ته د غیب څه خبر ورکړي. فانه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا چې کله دا د غیب خبر راځي د وحی په ذریعه باندې وحی راځي. فانه یسلک من بین یدیه پس بېشکه چلی الله پاک من بین یدیه و من خلفه د دې وحی نه مخکې او رستو رصدا څوکیداران د فرشتو څوکې مخکې رستو روانی چې ته شیطان په لاره کې غلا ونه کړي. لیعلم ان قد ابلغوا دې لپاره چې الله معلوم کړي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې پیغمبرانو رسول کړي دي د پیغاماتو د رب د دوی. واحاط بما لديهم او الله قابو كل شيء اغا سجد دي مختري. واحصى كل شيء عددا او هر شيء شمير للي نو تمام سيزونا چه الله پیغمبرانو توركلي دي اغا طول دا الله نگرانه كري. نو وحي سومرا چه تلرا پسو كداره دا فرشتو كي تلرا اغي كه حس کمي زياتي بنوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.